składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vocaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vocaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vocaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 stycznia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wicemarszałek Senatu, w którym toczą się prace nad ustawami sądowymi, Stanisław Karczewski, krytycznie odniósł się do opinii Komisji Weneckiej w tej sprawie. Marine Le Pen ogłosiła, że ponownie wystartuje w wyborach prezydenckich we Francji. Goście Trójki wspominali sir Rogera Scrutona, wybitnego intelektualistę, który w czasach PRL-u wspierał polską opozycję. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski ocenił, że opinia wydana przez Komisję Wenecką stanowi niedopuszczalną ingerencję w polski proces prawodawczy. Komisja, organ doradczy Rady Europy, w wydanym dziś dokumencie m.in. wezwała polskie władze do weryfikacji składu i struktury dwóch nowo utworzonych izb: Sądu Najwyższego, Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej, oraz zmniejszenie zakresu ich kompetencji. Opinia komisji została wydana na wniosek marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. To właśnie Izba Wyższa pracuje nad ostatnimi projektami zmian w sądownictwie. Obrady zostaną wznowione jutro, tak wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski oceniał tę opinię w TVP Info. To jest niedopuszczalne, by instytucja międzynarodowa, instytucja nie polska, nie Polacy decydowali o tym, czy sugerowali, co my, parlamentarzyści, mamy robić. O tym, co my mamy robić i jakie mamy decyzje podejmować, decydują wyborcy. Z kolei minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że opinię Komisji Weneckiej na temat nowelizacji ustaw sądowych można nazwać parodią działań Komisji Weneckiej. Bronił z kolei europoseł Andrzej Halicki z PO. Komisja Wenecka bardzo wyraźnie wskazuje miejsca i paragrafy ustaw, które powinny być zmienione. Myślę, że w tym momencie mamy do czynienia już z całym procesem bardzo aktywnego monitoringu sytuacji w Polsce. Opinia Komisji Weneckiej nie jest wiążąca. Polska suwerenna, wolna w Unii, we wspólnocie wolnych państw i wolnych narodów. To jest ta przyszłość, o którą musimy walczyć i którą wywalczymy, mówił w Starachowicach prezes PiSu. Jarosław Kaczyński wziął udział we mszy świętej w przeddzień 7. rocznicy śmierci swojej matki Jadwigi Kaczyńskiej. W wystąpieniu po mszy podkreślał rolę pokolenia Jadwigi Kaczyńskiej w kształtowaniu wolnej Polski. Nam, Polakom, należy się własne państwo, państwo niepodległe, suwerenne, demokratyczne. Dziś, w tym znów pięknym, ale niełatwym czasie, musimy o tym pamiętać, by ten nowy zamach na naszą suwerenność i niepodległość został odparty, podkreślił Jarosław Kaczyński. Szefowa skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen ogłosiła, że będzie kandydować w wyborach prezydenckich we Francji w 2022 roku. Emmanuel Macron rozpoczął już swoją kampanię prezydencką. Nie pozwolę mu samemu prowadzić kampanii. Czeka nas dużo pracy, aby go powstrzymać, oświadczyła Le Pen na konferencji prasowej w siedzibie swojej partii. 52-letnia Le Pen wystartuje w wyborach prezydenckich po raz trzeci. 8 lat temu nie przeszła do drugiej tury, zajmując trzecie miejsce. W 2017 roku z kolei przegrała w drugiej turze z Macronem, uzyskując niecałe 34% głosów. Goście programu Trzeciego Polskiego Radia wspominali sir Rogera Scrutona, angielskiemu filozofowi, jednemu z najważniejszych współczesnych myślicieli konserwatywnych, który w czasach PRL-u wspierał antykomunistyczną opozycję. Poświęcony był Klub Trójki. Socjolog Michał Łuczewski, który podczas kongresu Polska Wielki Projekt rozmawiał z Rogerem Scrutonem, podkreślał, że prywatnie był on bardzo życzliwym człowiekiem. Bardzo szybko skracał dystans. Nawet zdziwiłem się, że on został recenzentem jednej z książki, którą napisałem z moimi studentami. Ja nawet bym nie pomyślał, żeby w ogóle poprosić go o to, żeby recenzował książkę moją, bo tak jakby wysłać, nie wiem, do Platona albo Arystotelesa o jakieś wsparcie, a on po prostu naprawdę zrobi taką naukową recenzję. Drugi z gości Mariusza Cieślika, dziennikarz Agaton Koziński, podkreślał na naszej antenie, że Roger Scruton był bardzo otwarty dla polskich dziennikarzy. Do niego każdego wysłanie maila to gwarancja odpowiedzi dosłownie w ciągu 10-15 minut. To takie bezpośrednie skłócenie tonu od razu po imieniu, krótko, ale taką czuć było dużą w tym empatię. Sir Roger Scruton zmarł w niedzielę, 27 lutego, skończyłby 76 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, będzie podobnie jak dziś. Od 3 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich około 5 w centrum do 10 na północnym zachodzie. Wiatr słaby, z kolei nad morzem okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Po raz 14. Pozamiatamy. A właściwie to oni, artyści, pozamiatają. Ofensywa Deluxe z udziałem Darii Zawiałow, Kaśki Sochackiej oraz zespołów Noże i Radio Slam. Tak będzie jutro między 22 a północą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie. Oczywiście rozdamy artystom nasze ofensywne szczoty. Będzie radość, wzruszenie i energia. Zapewniam i zapraszam. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego zdaniem Mam Ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Mucamira Ticicas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć obierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. O, sąsiad dziś bez żony. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w pierwszym odcieniu bluesa dziarsko przystępują do żwawych działań Katarzyna Fürst-Wojtkowska i Jan Chojnacki. Dziś powrócimy do takiego minicyklu, który rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu, czyli do śledzenia nominacji do tegorocznych The Blues Music Awards, czyli najważniejszych nagród muzycznych ze świata bluesa przyznawanych przez The Blues Foundation, tak NGO mieszczącą się w Memphis w Stanach Zjednoczonych, która już od 1980 roku, czyli od 40 lat wyróżnia zjawiska artystów, płyty, instrumentalistów i tak dalej, co roku właśnie przyznając im nominacje do The Blues Music Awards. Ale zanim do tej analizy przejdę, na początek miła nowalijka. Nowa płyta Roberta Kreja zatytułowana That's What I Heard jest już gotowa, nagrana, pewnie już jest pakowana w ten calafon, że tak powiem, no i niedługo do nas trafi. 28 lutego będzie premiera, a na razie jeden piękny numerek z tej płyty. Anything You Want, Robert Cray. We'll be right back. Wszystko, czego zapragniesz, Anything You Want, to pierwsze nagranie, jakie do nas dotarło z nowego albumu Roberta Kreya, 28 dzień lutego. Ta płyta będzie w całości już dostępna. Zapowiada się atrakcyjnie, chociażby dlatego, że producentem całości jest Steve Jordan. No, znakomitość, jeśli chodzi o ten fach. Pracował z Bozem Skaksem, z Keithem Richardsem, z Sheryl Crow i tak dalej, i tak dalej. Dalej można by wyliczać. Gościnnie na płycie Roberta Kreya mają też się ze swoim talentem ukazać Ray Parker Jr. i Steve Perry. No a teraz przechodzę już do krótkiej i bardzo osobistej analizy nominacji do tegorocznych The Blues Music Awards. Jest wśród tych kategorii nominowanych kategoria taka dosyć zasadnicza. Ona byłaby chyba bardziej zasadnicza, gdybyśmy rozmawiali o muzyce popularnej, czy takiej tanecznej, no takiej, co to zawiera w sobie ten element czysto komercyjny i w której mogą znaleźć się piosenki z list przebojów. Listy przebojów nagrań bluesowych w zasadzie nie ma. No, są gdzieniegdzie, zdarzają się takie oceny zbiorcze albumów bluesowych. Natomiast samych piosenek jako takich chyba nie ma i nie warto ich robić, bo nie o to przecież chodzi w bluesowym interesie. No ale Blues Music Foundation doszli do wniosku, że warto też same pieśni, może bardziej jako pracę autorów nad nimi niż samo dzieło w postaci tak zwanego singla jest tutaj wyróżniane. No więc jest 5 wyróżnień w tym roku. Zaczniemy od Larkin Poe, świetnego duetu dwóch młodych amerykańskich pań. Rebecca i Megan Lovell. Piosenka pochodzi z płyty Venom and Faith, czyli Jad i Wiara, która też jest nominowana w kategorii współczesny album bluesowy. No i nosi ta pieśń tytuł Bleach Blonde Barrel Blues, Larkin Poe. What you gonna do? I said, ooh, ooh, child, and what you got? I said, ooh, ooh, child, and what you gonna do with them bleach blonde bottle blues? Shell pink Cadillac, cherry cola, six pack, the pop and fizz. Hits you like a hammer. She is turning heads, weapon grade legs. Seen her on the big screen, y'all. Got nothing on that. I said, ooh, ooh, child, and what you gonna do? I said, ooh, ooh, child, and what you got? I said, ooh, ooh, child, and what you gonna do with them bleach blonde bottle blues? How you gonna ride? Feel the fire like a first kiss. Shoes, stomp and shoot. shaker, take pity on me. I've been everywhere, seen everything. Now I wanna come clean, y'all. I say what I mean, ooh, ooh. Just say what you mean. I mean, ooh, ooh. Just say what you mean. I mean, ooh, ooh, child. And what you gonna do with them bleached blonde bottle blues? Kategoria piosenka bluesowa roku. Grupa Larkin Poe i utwór Bleach Blonde Bottle Blues. Na kolejną nominowaną do piosenki roku jest pieśń Nicka Mossa. Artysty, który no, tak daleko jest od, że tak powiem, piosenkarstwa i przebojostwa, że aż wierzyć się nie chce, że ten właśnie utwór został nominowany do tytułu piosenki roku. Lucky Guy to tytułowy numer z albumu ubiegłorocznego Nicka Mossa. Utwór tak bardzo bluesowo-chicagowski, jak tylko to możliwe. Nick Moss, Lucky Guy. Lucky Guy, tytułowa piosenka z albumu zatytułowanego Lucky Guy. Piosenka nominowana do miana pieśni roku przez The Blues Foundation. Zresztą patrzę teraz na wszystkie kategorie. Okazuje się, że Nick Moss razem ze swoim zespołem i ze wspomagającym go harmonikarzem Denisem Grillingiem mają aż 3 nominacje tegoroczne, bo oprócz tej piosenki roku, no to także jest ta płyta Lucky Guy nominowana w kategorii bluesowy album roku, no a sam zespół Nicka Mossa też jest wśród tych, którzy mogą się ubiegać o tytuł zespół roku. Kolejna piosenka roku to numer z albumu, który wielokrotnie w pierwszym odcieniu bluesa omawialiśmy i który niemal w całości został zaprezentowany przez jego autora, czyli przez Ricka Estrina i jego The Nightcats podczas tegorocznego występu na Rawie Blues. Pieśń nominowana, wywodząca się z tej właśnie płyty Contemporary, nosi tytuł Resentment File. Rick Estrin and the Nightcats. Hey, fellas. Yeah. Hey, man. Now, listen. See, you ain't gonna wanna hear this, but trust me, it's for your own good. Fellas, you got to quit playing with these women, man. It's time to grow up and get real. And these women ain't putting up with all that old stuff you used to try to get away with. Man, they're smarter than you are, man. They're playing chess. You're still trying to learn how to play checkers. Man, see, they got something a lot of you cats ain't even hip to. I'm talking about the resentment file. She ain't never gonna forget it. Be careful what you do. Be careful what you say. Be careful. Be careful. Resentment file. Oh, brother, man, you gonna pay. You can't do these women like you used to do. You need to wake up, fool. These women hip to you. Oh, the honeymoon is over once you walk them down the aisle. She's already been building a resentment file. Resentment file. Now you went and did it. Resentment file. She ain't never gonna forget it. Be careful what you do. Be careful what you say. Be careful. Be careful. Resentment file. Oh, brother, man, you gonna pay. Oh, hey. Oh, Valentine's Day, it must have slipped your mind. Uh-oh. It don't matter, you remember all them other times. No jury, no witness, no trial. You just got natural life, fool. In the resentment file. Resentment file. Now you went and did it. Resentment file. She ain't never gonna forget it. Be careful what you do. Be careful what you say. Be careful. Be careful. The man gonna pay. fine. But what you need to understand, sucker, it ain't her, it's you. You might as well man up and try to face it with a smile. Cause you done earned your slap in the resentment file. Forget it, be careful what you do, be careful what you say. Be careful, resist the fire. Oh brother, man, you gonna pay. Think you ain't? Rick Estrin jest jednym z wielkich faworytów tegorocznych nagród Blues Foundation, bo nie tylko jego piosenka, ale także jego płyta, jego zespół, on sam jako harmonikarz, a także jego gitarzysta, czyli Chris Kate Anderson, są też nominowani w swoich kategoriach. Zwraca uwagę też Państwa na to, zwłaszcza tych, którzy są bywalcami polskich imprez bluesowych, festiwali i koncertów, że tak naprawdę, jeżeli ktoś byłby w ubiegłym roku na wszystkich koncertach, na których grały zagraniczne gwiazdy, to być może wszystkie te piosenki mógł usłyszeć w formie żywej, koncertowej. Bowiem tak się składa, że wszyscy artyści, których te pieśni zostały nominowane do tytułu Piosenka Roku, występowali w ubiegłym roku w Polsce. Wśród nich także kolejny wykonawca, czyli Sugar Ray, który za chwileczkę zaśpiewa piosenkę zatytułowaną Time to Get Moving. Together now, the boys are uczestnik naszego internetowego forum, pierwszego odcinka Bluesa potwierdza, uczestnik Marcin potwierdza, że Sugar Ray Rayford tę właśnie piosenkę wykonał na tegorocznym festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Time to get moving. Sugar Ray Rayford. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, który od 45 lat hołubi audycję Pierwszy Odcień Bluesa na swojej słynnej antenie. Także dzięki temu troszkę i blues staje się słynniejszy w Polsce i na świecie. Dzięki Trójce, programowi Trzeciemu Polskiego Radia. Oczekuję też, że ktoś może z blues fanów potwierdzi, czy kolejna piosenka też zabrzmiała w wykonaniu koncertowym w Polsce. A mam na myśli grupę The Cashbox Kings, która w tym ciągle żyje przeszłością. W ubiegłym roku wystąpiła na Suwałki Blues Festival i ja chyba nawet słyszałem własnymi uszami, że wykonali utwór The Wine Talking, który jest nominowany do tytułu piosenki roku przez The Blues Foundation. Remember all the fun we had when we were out last night? I said you were the one for me, I'd really treat you right. That you should move right in, don't wait another day. Well, now that I thought it over, there's one more thing I gotta say. That was the one talking. That was the one talking. That was the one talking. Baby, that wasn't me. The last thing I remember, I was sipping Ricky Rose. I was talking about loving you, baby, from your head down to your toes. I'm afraid to say I made the wrong impression. Let me set the story straight and make a small confession. There was a wine talking. There was a wine talking. There was a wine talking. Baby, that wasn't me. I can drink Crown Royal and even have a double. But when I switch to Ricky Road, that's when I take a tumble. You can drink gin all night or champagne with its bubbles. But when you switch to grape, that's when you get in trouble. Wasn't my intention, but there were some other things that I forgot to mention. Like three little boys at home who never give me peace, and they look just like their daddy, who's the chief of police. Now there's a couple things you need to know about my life. I've been married 7 times, now I got a jealous wife. If she finds out we got down last night, you can be damn sure there's gonna be a fight. That's me, baby, some vintage Oscar Wilde. Uh-huh. What year was you born, honey? 1979. Mmm, that was a good year for beautiful women. You sound like a connoisseur. Yes, indeed. You might say that. You are full-bodied yet delicate and refined, and with just a hint of bodaciousness. Is that good? Oh, girl, I'll drink you right up. There was a wine talking. There was a wine talking. There was a wine talking. Baby, that wasn't me. There was a wine talking. Oh, honey, no, I wasn't. There was a wine talking. Well, it could have been. There was a wine talking. Baby, that wasn't me. No nie udało mi się jednak wciągnąć państwa w fałszywą, że tak powiem, ocenną narrację, no bo oczywiście tej piosenki nie mogliśmy w tej wersji usłyszeć na festiwalu bluesowym w Suwałkach, bo nie było tam z nami w tym roku Shimiki Copeland, która to w duecie z Oscarem Wilsonem z grupy The Cashbox Kings właśnie tę pieśń The Wine Talking wykonała. Wśród szeregu kategorii, jest ich dobrze ponad 20, jest też kategoria album najlepiej zapowiadającego się artysty, czyli jakaś tam nowalijka. Wśród nominowanych w tej kategorii są artyści, którzy byli prezentowani już w pierwszym odcieniu bluesa, jak chociażby Cryston Kingfish, John Tavis Willis czy John Blues Boyd, ale jest wśród nich też taki duecik, który za chwilę będzie miał okazję zadebiutować w pierwszym odcieniu bluesa. Nazywają się Hatspeth and Taylor. Brandon Hatspeth to jest gitarzysta, Jason Taylor perkusista, i oni we dwóch nagrali album zatytułowany Folie à deux, tak troszkę z francuska, czyli szaleństwo we dwóch. Z tego albumu za chwileczkę przedstawię państwu utwór zatytułowany Big Fat Hairy Lie, czyli wielkie, tłuste, owłosione kłamstwo. That you love me and it sank in my brain. Tiny words repeating all in my ear. Story about a rainbow, the gold we will find. You threw it out the window with a big fat hairy lie. A big fat hairy lie. If you want your pretty baby to treat you right, don't be coming home past the middle of the night. Try to do your best to do what you promised. You gotta tell the truth even if it hurts you. Even if it feels like a poke in the eye, don't get caught telling a big fat hairy lie. A big fat hairy lie. Yeah, don't tell me all these things that don't act right. And leave me here worrying about the corner at night. You look around wondering to see your face. I never understand why you treat me this way. You gotta go. Gotta go, child. You got a boogie, baby. Right, you leave me here whirring in the corner at night. You look around, wonder what I'll see on your face. I never understand why you treat me this way. Well, you told me that you love me and sank in my brain. A tiny words repeating all in my ear. Story about a rainbow and a gold we will find. Threw it out the window with a big fat hairy lie. A big fat hairy lie. You threw it out the window with a big fat hairy lie. W kategorii Best Emerging Artist album znajduje się płyta Folie à deux, a za tą płytą stoją właśnie oni, Hudspeth and Taylor, czyli Brandon Hudspeth gitara i Jason Taylor perkusja. Mamy jeszcze kilkanaście minut do końca naszej audycji, które to kilkanaście minut chciałbym wypełnić muzyką jednej tylko wykonawczyni. Zanim rozwinę moją barwną opowieść o jej osobowości, powiem tylko, że ten utwór zrobił na mnie już 3 lata temu ogromne wrażenie. Nosi on tytuł Tootsie Roll Blues. You're my tootsie roll, daddy. Tastes just like a tootsie pop. You're my tootsie roll, daddy. It tastes just like a tootsie. Tell me how many legs to the center, darling, till that sweet sugar drop. Mm. You're my hard rock candy, baby. You keep your flavor all night long. Keep your flavor all night long. I say your sugar is so, so, so sweet. Now, daddy, you can never, never do me no wrong. Water taffy love, salt is sweet all the time. You're my salt water taffy lover, so salt is sweet all the time. Hey, darling, woo! You know the girls would run to get in line, and I'd be a rich woman in no time. break a jelly bean, sugar shaker, gumdrop, tootsie pop, fudge, sickle, dream sickle, double dip, chocolate dip, butterscotch, rum cake. How much sugar can one poor girl take? You're my tootsie roll, daddy. It tastes just like a tootsie. Tell me how many licks to the Santa, darling, to the sweet sugar drop. Oh, yeah. Wśród kategorii nominantów do tegorocznych The Blues Music Awards jest też kategoria dosyć dziwnie brzmiąca, mianowicie Instrumentalist Vocals, czyli wokal instrumentalny. To kategoria, w której mogą znaleźć się zarówno mężczyźni, jak i kobiety śpiewające. Są wśród nich Shemekia Copeland, Sugar Ray Rayford, Curtis Salgado, Mavis Staples i właśnie ona, Dawn Tyler Watson, artystka, która przed chwileczką zaśpiewała Tootsie Roll Blues. Urodzona w Wielkiej Brytanii, ale życie dorosłe spędzała i spędza głównie w Kanadzie. Także i występuje w Stanach Zjednoczonych, w Europie. Parokrotnie uczestniczyła w International Blues Challenge z sukcesem. Kiedyś nawet w 2017 roku zwyciężyła tam. Jest kolekcjonerką kanadyjskich nagród za wykonywanie pieśni i bluesowych, i jazzowych, i folkowych nawet. I za chwileczkę na zakończenie naszej dzisiejszej audycji Dawn Taylor Watson wykona piosenkę This and That, pochodzącą z jej tegorocznego albumu zatytułowanego Szalona Miłość, Mad Love. W programie Trzeci Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Bielszy Ocin Bluesa, przygotowanej dzisiaj przez Katarzynę Fürst-Wojtkowską i Jana Chojnackiego. Za tydzień, niewątpliwie w czwartek, znowu ta audycja powróci na antenę Trójki. And we'll be itching for some more. Yes, if I give you some of this, boy, you better give me some of that. I'm a 50-50